राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2015 अनुसार 27 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, चाहे योग मार्गी हो, शरीर का और संसार का एकात्म संबंध है। इन दोनों का विभाग नहीं किया जा सकता। संसार और शरीर एक है, इसको पहले मान लेना है, स्वीकार कर लेना है, फिर अनुभव करना है। गीता की यह शिक्षा है कि शरीर और संसार एक है, इसका ठीक अनुभव करना शरीर संसार को शरीर की एकता का। गीता में आता है आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मत। वो परम योगी माना गया, वो श्रेष्ठ योगी माना गया। आत्मोपमेन, जैसे शरीर की उपमा, यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है, आत्मा मन का वाचक आता है, बुद्धि का वाचक आता है, शरीर का वाचक आता है, जीवात्मा का वाचक आता है, परमात्मा का वाचक आता है। आत्मा शब्द पुत्र का वाचक भी आत्मा है। ऐसे आत्मा शब्द का संसार में अपने शास्त्र में प्रयोग होता है। तो यहाँ शरीर का वाचक आत्मोपमेन, शरीर की उपमा से आत्मोपमेन सर्वत्र समम सब जगह शरीर की तरह एक देखा। क्या कर सुखों वा दुखम, सुख को भी एक देखे और दुख को भी एक देखे, सब शरीरों के साथ शरीर का संसार का बिल्कुल एक भाव, एक आत्मता है, एक तत्व है। शरीर संसार दो तत्व नहीं है। जैसे हमारे शरीर में किसी जगह भी पीड़ा हो तो हमें सुहाते नहीं, और आराम किसी जगह ही हमें सुहाता है, ऐसे किसी को दुख हो तो वो हमें सुहाना नहीं चाहिए, और किसी को सुख हो तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ये अनुभव करना है। संतों के लक्षणों में भी यही बात है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर देखो दुख, पर के दुख से दुखी होता है, पर के सुख से सुखी होता है। ऐसे संतों के लक्षण बताए हैं, तो साधक के लक्षण होने चाहिए। जो साधक करके अपने को परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहली ये बात है कि शरीर और संसार की एकता है, इसका अनुभव करना चाहिए। कृतिदल पाव गगन समीरा पंच रतिया अधम शरीरा। तो संसार सभी पांच भौतिक है, पांच भौतिक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांच तत्वों से बना हुआ संसार है, पांच तत्वों से बना हुआ ये देह है। तो देह और शरीर मानो संसार ये दो नहीं है, इनको दो मान लेने से गलती होती है। दो मान करके फिर बहुत बड़ी गलती होती है कि शरीर के लिए संसार को मानता है, ये गलती होती है। तो माना क्या जाए, संसार की चीज है, संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। यहां से साधन शुरू होता है। लेना लेने का भाव है ना, ये है जड़ता, और देने देने का भाव है ये है चेतनता। लेने ही लेने का भाव होता है तो जड़ता ही जड़ता होती है। जैसे वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, जल सर आदि, उनकी संज्ञा होती है वृक्षों की तरह। लेने ही लेना, और लेना देना होता है, ये संसारी आदमी का काम होता है। साधक का काम कब होता है उनको सबसे पहले ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमें लेना नहीं है, देना ही देना है। और लेना देना दोनों है तब तक साधक नहीं है वो, और देना स्वीकार करता है लेना बंद करता है तब साधन शुरू हो जाता है। लेना बंद कर दे देना शुरू कर दे तो किसी से देना संसार से तो लेना नहीं है, वैसे देना ही लेना है। तो लेना नहीं है कहते वृक्ष तो हो देते हैं, वृक्ष देते नहीं है, वृक्ष से आप ले लेते हो, पौधा है उसे साग ले लेते हो, अन्न ले लेते हो, फल ले लेते हो, पत्ते ले लेते हो, लकड़ी ले लेते हो, सूखने पर उसे देता नहीं है वृक्ष। देता तो हवाई भी लेता है, काम भी लेता है, खाद भी देता है, जल भी लेता है, लेता ही लेता है। ऐसे पशु पक्षी आदि सब लेते ही लेते हैं। सारे तुम्हें तो सकल में जग माही स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही। तो लेना अगर देना ही देना केवल हो जाए तो फिर वो तो देना ही देना स्वभाव केवल प्रभु का है, परमात्मा का है, उसका लेने का स्वभाव नहीं, देने का ही स्वभाव है। इस स्वभाव को स्वीकार करना होगा, परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो देने का ही देने का स्वभाव, देने देने स्वभाव के लिए बताए हेत जहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। एक भगवान और एक भगवान का भक्त, ये दो बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं। तो ये शुरू हो जाएगा साधक। पहली बात तो शरीर की संसार की एकता, और दूसरी बात संसार को देना, संसार की सेवा करना। क्यों, हमने जो लिया है वो संसार से लिया है, स्थूल शरीर है वो भी संसार से मिला है, सूक्ष्म शरीर भी संसार से मिला है, कारण शरीर भी संसार से मिला है, स्वयं परमात्मा का अंश है। तो ये इनकी सब संसार की सेवा में लगा देना, ये ईमानदारी है। तो सेवा कर देना और सेवा न चाहना। सेवा कर देने से पैदा तक लिया हुआ कर्जा उतर जाएगा, और फिर लेना नहीं चाहते तब कर्जा आएगा नहीं, फिर लेना चाहते लेते रहेंगे, कर्जा चलता रहेगा, तो मुक्ति नहीं होगी। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। कर्जा बड़ी खराब चीज है, सहायता देना इतनी खराब चीज नहीं जी। कर्जा कर्जा चुकाना पड़ता है, इस जन्म में आगे जन्म में चुकाना पड़ेगा, कर्जा बांधने वाला है। इस बार से अपने देना ही देना है, लेना नहीं है। लेना बंद कर देना, देना शुरू कर देना, ये साधन शुरू हो गया। क्योंकि गीता में कामना के त्याग की बात बड़ी विशेषता से कही है, हरेक शास्त्र में पुस्तकों में इतना जोर नहीं दिया जितना कामना के त्याग का गीता ने जोर दिया है। संगम तत्व फलन से संगम तत्व फलानी जो तत्व कर्म फला संगम नित्यो, जगह जगह कामना का त्याग है। पापों का हेतु क्या है अर्जुन ने पूछा, तो काम ईश्वर को देश है, पापों का बंधन का अनर्थ का हेतु कामना है। कामना क्या है, हमारे मन की बात पूरी हो जाए और संसार हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे कहने में चले, हमारा हित करे, हमारे को सुख पहुंचाए, ये खास बंधन है। कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मोष, ऊंच नीच योनियों में गुणों का संग सत्व रज तम का जो संग आसक्ति है, ये ऊंच नीच योनियों का कारण है। यज्ञ वाप स्मरण भाव तंत्र खड़े हुए हूँ, तो ये बंद किए बिना वो साधन नहीं होता। ये भजन ध्यान जब कीर्तन करते हैं तो होता है, एक पुण्य कर्म होता है, थोड़ी उपासना भी होती है, पवित्र कर्म होते हैं, परंतु साधन करना चाहता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है, तो संसार की आसक्ति कामना ये लेने की इच्छा है, इसका त्याग करना होगा और देना देना शुरू कर देना होगा, शरीर से मन से पानी से बुद्धि से तन कर मन कर वचन कर देतन कहो दुख, तुलसी पातक जरते दे तो देख तो उसके मुख तो लेता नहीं है, दुख देता है वो लेता है, लेने वाला ही दुख देता है। जिसके लेने की इच्छा नहीं है उसके द्वारा दुख नहीं होता है, स्वार्थी आदमी से दुख होता है। स्वार्थी वृक्ष के नहीं जब वृक्ष कहाँ पता है, साग पत्ती कहाँ पत्ती है, लेने की इच्छा वाले से सब वो भय कर दे। प्रेस मंत्री ये संन्यास लेने का जो मंत्र है वो सब है, सबको अभय करता है। सब ये भी अभयम अत्यस्वा, सबको अभय हो, सब भय रहे तो जा, किसी कुछ लेना नहीं है। लेने की इच्छा से भय लगता है, साधु को देते हैं लोग भयभीत होते हैं, ब्राह्मण को देते भयभीत होते हैं, ये उस लेगा कुछ मांग लेगा। पहले फिर कलकत्ते गया तो एक सज्जन ने मेरे से कहा कि आपको मांगो तो नहीं लोग, जो मैं नहीं मांगूंगा नहीं हूँ, उनको बैंक कर लूंगा देगा वोट छिप जाएगा, वो नहीं लेंगे। एक भाई ने कहा वहां साधु कही कलकत्ते में कई साधु पांच रात दुकान दुकान में जाते हैं, गद्दी गद्दी में जाते हैं, पैसा मांगते हैं। तो एक ने मेरे को कहा आप ऐसे पैसा मांगते थे क्या? मैं तो काम तो नहीं पड़ा भाई, ऐसे मांगने का तो ये बेइज्जती है, फजीती है लेने में। तो साधु होकर लेता है जो संग्रह करता है, साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर तो तिरन तारे और को यूं कह दास कबीर। साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर, जल भी दूसरे दिन की रखी तिरन तारे और को। तो साधु की बात है वही साधक की बात है। गृहस्थ आश्रम है उसमें गृहस्थ आश्रम में जाए पर अपने लेने की इच्छा भीतर से बिल्कुल ना हो तो काम कैसे चलेगा? इच्छा करने काम बढ़िया चलेगा, इच्छा करने से काम अटकता है, अरे इच्छा न रखने से काम बहुत बढ़िया चलता है। ये बात एकदम सच्ची है, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करें चाहे न करें, ये बात एक अलग है। तो ये लेना त्याग करना है, देना शुरू कर देना है, ये साधक का खास काम है। तो ये काम तो संसार और शरीर को एक समझे और वे संसार से लेने की इच्छा त्याग कर दे, शरीर से भी लेने की इच्छा त्याग कर दे। लेने की इच्छा नहीं है, शरीर को अपना मानोगे तो लेना पड़ेगा आपको। कुछ भी संसार की चीज को लोगे तो लेने की इच्छा होगी ही। एक कन्या है किसी गृहस्थ की, उसके साथ में कोई संबंध कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो वो स्त्री की जो जरूरत हो उसकी जरूरत हो जाती है। लहंगा खरीदता है, नथ खरीदता है, कड़ा खरीदता है, तो स्त्री को ऐसे शरीर को लेने पर फिर मंगता हो जाता है। तो लेना नहीं अपने, अपना है ही नहीं, शरीर संसार तो एक है, शरीर से चाहो चाहे संसार से चाहो एक ही बात हुई। ऐसा न चाहे सर्वथा त्याग कर ले, देहाभिमान बढ़ जाता है, ये सबसे पहली चीज है। लेने की इच्छा सर्वथा त्याग कर ले, भीतर से लेना बंद कर दे, देना शुरू करे तो देहाभिमान बढ़ जाता है। क्यों? देह करके लेना होता है, लेना कुछ भी नहीं है तो देहाध्यास कैसे रहेगा, देहाभिमान कैसे रहेगा? जैसे संसार की सेवा करना है ऐसे स्थूल शरीर की भी सेवा करना है, सूक्ष्म शरीर की सेवा करना है, कारण शरीर की भी सेवा करना है, लेना नहीं है इनसे। स्थूल के लिए शरीर क्या है कि खाना पीना दे दिया इसको, भगवत लोग आराम दे दिया, नहीं ले लिया और हरदम सेवा में लगाए रखना। सूक्ष्म शरीर का चिंतन करता है वो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में ही चिंता हो जाएगी, सबकी सेवा में ही भीतर का चिंतन भी। एक सूक्ष्म शरीर का होता है चिंतन, कान शरीर की होती है स्थिरता, तो स्थिरता समाधि होती है संसार के लिए हित के लिए, हमारे लिए नहीं। समाधि होती है वो कान शरीर में होती है, वो समाधि होती तभी उसमें उत्थान होता है और समाहित होता है। समाधि और वित्थान दो अवस्था कारण शरीर के साथ संबंध रहते हुए होता है। कार्य संबंध के रहित होने पर प्रेरणा नहीं होता, सहज अवस्था होती है। सहज मानु स्वाभाविक अपनी जो है सहज अवस्था वो होती है, फिर उसमें व्यथान और समाधि नहीं होती, ध्यान आदि नहीं होता। ध्यान करता है, समाधि करता है, ये भी संसार के हित के लिए ही, दुनिया के कल्याण के लिए ही, अपने लिए नहीं, उनके लिए है। क्योंकि सूक्ष्म सही है, दूसरा है कारण सही, दूसरा का स्थूल सही, संपूर्ण संपत्ति सब विभव सब कुटुम सब सब सेवा के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए है। तो साधक होता है, तो साधक का देहाभिमान गल जाता है, देहाभिमान गलते ही योग हो जाता है। इसे जो समत्वम योग कहते हैं ना, इस कर्मयोग की सिद्धि हो जाती है, क्षमता आ जाती है, सिद्धि सिद्धि समूभूत समत्वम योग हो जाती है, तो योग हो जाता है, योग सिद्धि होती है। परमात्मा के साथ संबंध, योग नाम परमात्मा के साथ संबंध, योग नाम, योग के तीन अर्थ अपने गीता में किए हैं। तो अपना संबंध केवल भगवान के साथ वो योग है। तो जड़ता के साथ संबंध सर्वथा छूटने पर परमात्मा के साथ योग सत्य हो जाता है। उस योग में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उस योग में असली योग वही है। ये जो प्राणायाम आदि योग है, ये तो शरीर है, शरीर के साथ लेकर योग है। वास्तव में देहाभिमान छूटने से योग होता है, और देहाभिमान छूटता है स्वार्थ का त्याग कर सेवा करने से, सुगमता से विचार से भी टूटता है, विवेक विचार से भी टूटता है कि जड़ मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे लिए नहीं है, जड़ अलग है, चेतना अलग है, ऐसे विचार से नहीं। पर विचार सीखने से नहीं होता है, विचार सीखा हुआ विचार काम नहीं देता, अनुभव काम देता, अनुभव सब विचार हो जाए कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, शरीर है जावे, बीमार हो सुखार हो दवाई दे दो, तो कुत्ते को घोड़े घोड़े को गधे को भी दी जाए, इस तरह दी जाए, अपना संबंध नहीं, अपना संबंध टूटता है तो योग की सिद्धि हो जाती है, योग हो जाता है स्वतः स्वाभाविक। तो वास्तव में साधन से हो जाती, योग हो जाता है, समत्व भी योग क्षमता आ जाती है। अपने शरीर का अध्यास रहने से क्षमता नहीं होती, राग द्वेष हरक शोक ये होते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये आंशिक किंचित मात्र भी होता है, तब तक शरीर से संबंध है, जब तक शरीर से संबंध है तभी तक काम क्रोध लोभ आदि का अंत होता है। शरीर का संबंध टूटने पर राग द्वेष नहीं होते, होते ही नहीं राग द्वेष, होते नहीं राग की इच्छा होती है, चाहना होती है, चाहना किस वास्ते होती है, चाहना तो शरीर को लेकर ही होती है। शरीर का संबंध टूटने पर चाहना नहीं होती, कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। तो साधक के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मंदिमा में वह सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षेण कर्म सा। ब्रह्म निर्वाण निर्गुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रता, और सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रता। केवल दूसरों हित की रहती है, कोई प्रीति होती, दूसरों के सुख पहुंचाने में प्रीति होती है, रति होती है, उसमें सुख होता है, आराम मिलता है। जो दूसरों को सुख हो आराम हो, पर दुख दुख और सुख सुख देखे पर है दुख से दुख की प्राप्त आत्मोपमी है सर्वत्र समम बसियत हो जाएगा, सबका सुख विषय तो सर्वत्र कैसे देखे, वो सर्वत्र का सब संसार में है, परंतु सर्वत्र उतना ही जो अपने इंद्रियों के सामने आवे, अपने सामने अपने ज्ञान में ही नहीं है, उसको सुख को क्या देखे, उसे पता ही नहीं है। अपने सामने आते हैं इंद्रियों के साथ, कोई भी दुख हो तो उस दुख के दूर करने की, जैसे शरीर के दुख दूर करने की चेष्टा होती है, ऐसे किसी कुत्ते का गधे का मनुष्य का पशु का पक्षी का शरीर किसी का ही हो, उस दुख दूर करने की वैसी इच्छा हो, वैसी खर्चा हो। अथवा जैसे दूसरे शरीर बेपरवाह होती है, ऐसे ईश्वर भी बेपरवाह होता है। ये अनुभव होने पर दोनों बातें होती है। चाहे तो ऐसे कर दो कि शरीर में जैसे सुख चाहते हैं सब शरीर में सुख जाओ, अथवा दूसरे शरीर में बेपरवाह कर दो, इस शरीर भी बेपरवाह कर दो वैसी की वैसी। ये अनुभव होने पर दोनों बातें हो जाएगी, एक हो जाएगी दोनों हो जाएगी, दोनों हो जाएगी एक हो जाएगी, एक हो जाएगी दोनों हो जाएगी। तो पक्षपात नहीं होगा, पक्षपात होता तो फिर शरीर और संसार को अलग मान लिया हमने, अलग है नहीं वास्तव में, है संसार शरीर एक। तो सबको कैसे सुख हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, सब योगी कैसे हो जाए, सबका संताप दुख मिट जाए, धन मन मिट जाए, ये स्वतः स्वाभाविक अपनी चेष्टा होगी, स्वाभाविक स्वतः, ये कोई संबंध नहीं। अपने संबंध लेकर के उद्धार की इच्छा होती है तो वो तो भाई पशु पक्षियों में होती है, कुत्ता में भी होती है, अपने बच्चों को कुतिया पालन करती है, दूसरे बच्चों को मार देती है, कुतिया होती है ना दूसरे बच्चों को मार देती है, कुत्ता तो छोटा कुत्ता होता है उसको मार दी, कुतिया कुतिया को मारती है, कुत्ता कुत्ती को नहीं मारता, कुत्ती कुतिया को नहीं मारती, कुत्ती कुत्ते को नहीं मारती। इस तरह से वो स्वार्थ का विचार रहता है तो अपने अपना मान करके सेवा करना वो अच्छा अच्छा है का परस्पर भाव यंत्र सेवा करे, पर केवल सेवा ही करे अपनापन न हो, सेवा करने का भाव रहे अपनापन कोई नहीं, किंचित मात्र भी त्याग हो, सब सेवा ही करने का भाव हो, तब उत्साहित होता है अपनापन करने से, ममता होती है, निर्ममो निरहंकार है से शांति मत गच्छति। कर्मयोगी के लिए निर्मम निर्भंकार लिखा है, भक्त के लिए भी निर्मम निरहंकार है, ज्ञानी के लिए निर्मम निरहंकार, तीनों के लिए कर्मयोगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, मैं हूँ अहंकार होगा मेरा ममता होगी, तो निर्मम और निरहंकार, तो ये दूसरों की सेवा में लगा दे, दूसरों का ही समझे, न अपना समझे न अपने लिए समझे, दूसरों का है दूसरों के लिए है ऐसे समझे, और इसमें बर्ताव करे मनोवाक्य वृत्ति लिखा भागवत में, मनोवाक्य वृत्ति सर्व ब्रह्मात्म दक्ष विद्या आत्मनिष्या सर्व ब्रह्मात्मक और पश्यति परिपश्य अनुपरमेश सर्वथा मुक्त संशय आगे ये विधि बताई है, यावत सर्वेश भूतेषु मद भावो नोपजायते, संपूर्ण प्राणियों में छोटे बड़े कुत्ता गधा पिजन सर्प बिच्छू सांप किसी नहीं, ये अवधि बताई बड़ा सुंदर होता है, यावत सर्वेश भूतेषु मद भावो नोपजायते तावत एवं उपासित मनोवाक्य वृत्ति, मन जब तक सब परमात्मा ही है साक्षात, ये गधा भी साक्ष परमात्मा है, घोड़ा भी परमात्मा है, सांप भी परमात्मा है, बिच्छू भी परमात्मा है, कुत्ता भी परमात्मा है, सूर भी परमात्मा है, यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते, संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव जब तक नहीं हो तब तक एवं उपासित, किस तरह सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, सबकी सेवा करना, मनोवाक्य वृत्ति ही मन से वाणी से शरीर से, शरीर से सेवा करे वाणी से मीठा बोले मन से सबको भला चाहे, तब सर्व ब्रह्मात्मक हो जाएगा, सर्व ब्रह्मात्मक नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है मत भाव नोप जाए थे तावत एवं उपासित सर्व ब्रह्मात्मक देवी अयम ही सर्व कल्पना नाम सदृचीनो मतो मम, जितने साधन संसार में है ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग अष्टांग योग लय योग मंत्र योग राजयोग जितने सर्व संपूर्ण जितने साधन है कृष्ण भगवान के स्वयं सब श्रेष्ठ सदृचीनो मतो मम, सबसे श्रेष्ठ है मधुम वांग मना काय वृत्ति की मन से ही वाणी से सबकी सेवा करना सबसे श्रेष्ठ साधन होता है। और ये गीता में सहयोगी परमो मत।